tunakukalisha chini tupate kukusia dunia hii kumu. Mimi leo baba yako Bwana kusikia, pamoja na baba yako tunakukalisha chini tupate kukusia dunia hii kumu. Kukimilia mlio, kumekuleo kujua wenda kukula kilio. Utapatwa na uzuni watu wakikusikia. Usiende mbio mbio, kukimilia mlio, kumekuleo kujua wenda kukula kilio. Utapatwa na uzuni watu wakikusikia. Vipi umeruka maji kwenda kukanyaga moto yoyo? Sisi wazazi wako tumekwisha yaona Sofia. Ubishi wako mama utakuja bamia yoyo. Yo. Sisi wazazi wako tumekwisha yaona Sofia. Utishi wako mama utakuja kamia.